بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم اي هغه خلکو چې ایمان مراولې دي د الله او دغه د رسول صلی الله علیه وسلم نا ځان موراندې کوي او د الله نه ویری گئے بشکا الله هر څه اورې دونکې دي او خبردار دي يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي خپل आवाज د نبی صلی الله علیه وسلم د आवाज نه موجه توي او مد نبی صلی الله علیه وسلم سره په هغه سي اوچت आवाज خبري کوي لکه څنګه چې تاسو په خپل منځ کې دیو بل سره کوي حسینا چې تاسو کړي عملونه ټول برباد شي او تاسو ترې خبر هم نه یې ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم بشکا کم خلق چې د الله د رسول سره د خبرو کولو په وخت کې خپل اوازونه خکته ساتي هغه په حقیقت کې هم هغه خلق دي چې زړونه الله تعالی د تقوی د پاره ازمیلې دي دا غوی د پاره بخنه ده او لوی اجر ده ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم خلق چی تا تا دا کور دا بہر نا نارے وحی فہوئی کی اکثر خلق بے عقل دی کچری ہوئی ستا دا راتلو پوری صبر کولے نو دا ہوئی دا پارا بہتر اوا اللہ معاف کون کے اور رحم کون کے دے یا ایوہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين اے هغه خلکو چې ایمان مراولې دي کچری یو فاسق تاسو ته خبر راوړي نو تحقیق کوي حسینا چې تاسو یوې ډلې ته پنا پوهی کی نقصان ورکورا سوئے او بیا پخپلو کلوخ پیمانا یئے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً والله عليم حكيم خپو هشي چې تاسو په منځ کې د الله رسول موجود دی کچري هغه په ډیرو معاملاتو کې تاسو خبره منل شروع کړي نو تاسو به خپل په مشکلاتو کې پریوځئ لیکن الله تاسو ته د ایمان محبت در نصیب کړو او هغی تاسو ته پزړه کې فخ کړو او کفر او فسق او نافرمانی درتا بدخ کارا کړه دغه خلک د الله په فضل او احسان سره په نیغلا روان دي او الله د هر څه خبر دی او د حکمت خاوند دی و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين او کچری د مؤمنانو دو ډلې په خپل منځ کې اوجنګيږي نو دا غوي په منځ کې صلح وکړي بیا کچری په غوي کې یو ډله په بل ډله باندې زیاتې وکړي نو د زیاتې کونکو ډلې سره اوجنګيږي ان تر دې پوري چې غوي د الله حکم ته واپس راشي بیا کچری هغوی واپس راشي نو دا غوی په منځ کې په انصاف سره صلح وکړي او انصاف کوي ځکه چې الله تعالی انصاف کوونکی خوښوي انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون بشکا مؤمنان خو د یو بل رونه دي نو د خپل رونو تر منځه تعلقات صحیح کړئ او د الله نه ویریږئ امید دی چې په تاسو به رحم وکړي شي یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اے هاغ خلقو چی ایمان مراوڑ دے ندی سڑی پا نور سڑو پوری ٹوکی کوی کی دیشی چی هاغوی دا دوی نا بہتر وی او ندی خزی پا نور خزو پوری ٹوکی کوی کی دیشی چی هاغوی دا دوی نا بہتر وی پخپل منز کی پیو بل باندی تان ملگ وی او ما یو بل پخراب و نمون سر یاد وی د ایمان راوړونو رستو په فسق کې نوم پیدا کول ډېر خراب خبره ده کم خلک چې د دې کار نه من نشو هم هغوی ظالمان دي یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم اے هاغ خلقو چې ایمان مراوړ دی د ډېر ګمان کولو نه ځان ساتئ ځکه چې ځینې ګمان ګناه وي تجسس یعنی د یو بل رازونه ملټوي او په تاسو کې دي څوک د بل غیبت نه کوي آیا په تاسو کې څوک دا خوښوي چې د خپل مړ رور غوښي وخوري ګورئ تاسو په خپل دانه خوښوئ د الله نه ویریږئ بېشکه الله ډیر توبه قبلونکې رحم کوونکې دی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اے خلقو مونږ تاسو د یو سړي او د یوې خزینه پیدا کړی او بیا مو ستاسو قومونه او قبیلې جوړې کړې لپاره د دې چې تاسو یو بل وپیژنئ. په حقیقت کې په تاسو کې د ټولو نه زیات عزتمند د الله په نیز هغه څوک دی چې هغه په تاسو کې د ټولو نه زیات پرهیزګار دی. یقینا چې الله بهر سو پوه دے او دهر سن خبر دے. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. دا بانده سیانوائی چی مونگا ایمان راوڑو دوی تا اوایا تاسو ایمان نده راوڑے بلکی دا سیوائی چی مونگا غاڑا کے خودا یعنی تابیشو ایمان لاستاسو پزرونو کی ننوتے نده کچری تاسو دا اللہ او دا غد رسول حکمنا امنل نو هغبا ستاسو دا عملونو پا اجر کی حس کمی اونکڑی بے شکا چی اللہ دیر بخون کے او مہربان دے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. په حقیقت کې خو مؤمنان هغه خلک دي چې په الله او د هغه پر رسولي ایمان راوړو او بیا یې هیڅ شک ونکړو او د الله په لار کې په خپل سر او مال سره جهاد وکړو هم دغه رښتینی خلک دي. قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. اے نبی صلی الله علیه وسلم دې د ایمان داوا کوونکو ته وایا آیا تاسو الله ته د خپل دین خبر ورکوي حالکه الله د ځمکی او د اسمانونو د هر سیز نه خبر دی او هغه د هر سیز علم لري. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. دا خلق پتا باندی احسان باتی چی دوی اسلام قبول کلو دوی توایا چی دخپل اسلام احسان پا ما مکوئے بلکہ دا اللہ پتاسو احسان دے چی هغو تاسو تا دا ایمان لارو خودلا کچری واقعی تاسو دا ایمان پا خپل دعوی کی رختی نیئے. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بشكا الله تا دزمكي أو دا أسمانونو دا هر پت سيز علم دي أو سجي تاسو كواي هغا طول دا غو پا نظر كي دي.